ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي نحم پارا سور انفال کی دسلور دیرشم آیات مبارکنا نوے درس دے وما لهم موس شوید ویلر اللہ يعذبهم اللہ دا چی اللہ بدویتا عذاب نور کئی وهم یسدونا او دی خلق بندوی عن المسجد الحرام د اغ جماعت عزت مننا وما کانو اولیاء او ندی دی دوستان دا اللہ دا اولیاء او زمیر شاعت راجیرے یو دا چی ندی دی متولیان دا مسجد حرام زکا مشرکان دی کافر و مشرک دا مسجد متولی نوی دی مستحق و اہل دا مسجد حرام ندی دا مسجد متولی و اہل و مستحق بمومن مسلمان وی إن أولياؤه إلا المتقون ندي اختيار منو مستحق ومتوليان ده مسجد حرام مگر تقوى دار إلا المتقون مگر تقوى دار يومانا آيات مباركة كداوا ذین دادر اولیاءه زمیر اللہ ترا جیده وما کانو اولیاءه او ندی دا مشرکان دوستان دا اللہ کافر مشرک دا اللہ دوست نشکے دے ان اولیاءه الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر غسوک چه موصوب دی پا صفت د تقوا زان د شرک و کفر کبائر و نساتی نگو ردی آیات کی داوئی چی چاک تقوا دا دادا اللہ علیاء کی دیشی سوک فاسق و فاجر دے ناغد اللہ ولی نشکے دے لکه سوره یونس کې به تفصیل راشي ځان سره یا ثولی کوي دوش په تم او درش په تم التو یلا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون خبردار د الله په دوستانو نه یرب نه بخف کانوی اولیاء سوق دی الذين امنوا وكانوا يتقون اولیاء کرام هغه کسان دي چې هغه موصوف دي په صفت دي ایمان او هغه تقوا دار دي بلال قاری رحم الله اول جلد مرقات کې وای متخذ الله وليا جاهلا الله جاهل ولي نه دی نیولې اذ خپل ایمان او کلمې او دین خبر نه لې نګور د ولایت کامله د پارا د شریعت د علم ضرورت هم نه متخذ الله وليا جاهلا ای ورته روپ کې وختي راشي الله درس شوه نه سم متوجه او کنه اوس باندې څه وی تر هغه نه خبر نه اول غریو کې د پین سمولو ها دا د لوګ له خونې راغله غا جاهل سړی ولی نشی کې دے لکه مرقات لومبنی جل یوشتم صفه کې مولا لقاری رحم الله وای دا سی دو سو یو کم اتی آئیم کی پڑنبنی جل کے دلتا امام آلوسیم پر روح المانی کی داولی آو تفصیل کرے آوی وغالب الجہل اليوم علی ان الولی هو المجنون اکثر ناپو خلقنن سوئی لیونی تا ولی وی وی دے مرتبی ترسی دلے دے لکا وی خلق وی دا دیوان بابا دے نو لیونی مرفوع القلم وی خوولینی ویعبرون عنه بالمجروب اب یادی سے تعبیر کئی پا مجروب سراب یہ وی دا مجروب دے لیونی غریب دے سنا خبر نے وی صدقو رشتیا وی ولیکن عن الهدا ده هدایتنا مجذوب دے راخ کلے شوے دے او ده هدایتنا لیونے دے وکلما اطبق جنونه وکسر حزیانه واستقذرت النفوس السلیمة احواله ولکل شیخلی ورنتو بخپوخشی او داغ گڑی وڈی ڈیری شی او پاک نفسونا تی کرکا کئی نوی کانت ولایت ہو اکمل بیادیوی دیڑیر کامل ولی دے و تصرفو فی ملک اللہ تعالی تمو و یزد اللہ پا بادشاہی کی دد تصرفات دیر اتم دی یا امام روح المانی وی وبعدهم یطلق الولی علیه ولا من ترک الاحکام الشرعیه سوک دتم ولی وی واغچا لم وی چه ده شریعت احکامات پریخی ومرق من الدین المحمدی او ده دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نعوتے دے اس کمنن خدی وی داولی دے او کل دی وی هادا المرشد وی دا مرشد دے وی صدقو ولیکن الی النار رشتیا وی خود ورت لارخی اکل دی وی دا شیخ دے وی صدقو ولیکن النجدی رشتیا وی خدا بودا دے نجدی چید رسول اللہ علیہ السلام دا قتل مشور مشرکانو کولا غم پکناستو اکل وی دا عارف باللہ دے صدقو ولیکن بی اسباب الدولال وی رشتیا وی چیدے عارف دے خود گمراہی پا اسبابو ان اولیاؤہو الا المتقون ندی دوستان دا اللہ مگر تقوی دار ولیکن اکثرهم لا یعلمون لیکن دیر دوین پوہی گنا وما کان صلاتهم او نو مجد مشرکان وعند البیت دا اللہ دکور سرا الا مکا او و تشدیہ مگر شفیلی او تاڑی وال تاڑی او شفیلی بے وال مکا ان شفیلو اہلو توئی او تصدیا لا سنو ټپولو او تاړو توي ابن عباس رضی الله عنهما وای کانت قریش تطوف بالبيت عراتا يصفقون ويصفرون فكان ذلك وعبادت فی ظنهم مشرکانو د الله په کور کې بربن ثواب وکولو او شپیلی او تاڑی بیوال او داد دی پا خیال کی عبادتو دی بربن تواف او تاڑو شپیلو تے عبادتوی اکتا سوئی دا سنگو ننگورت دپریم غگیگی قوالی دو ایدا سما شریفا او دا قوالی شریفا دپرو باجو سرسدا سی د شریعت خبر کئی امام قرطبی وی ففیه رد علی الجهال من الصوفیہ دیکھ رد پجاہل صوفیہ الذین یرقصونا اغچے گڑی گی اے لکد گڑا پشانتاوی گی ویسفقونا ویساقون او اغی تاڑی غگئی او پکی بی خودم را پریزی وذالک کلہ منکرن یتنزه عن مثله العقلاء دا منکر دی عقل مند دی نزان ساتی اسوک چه گڑال عبادت و یوزان بی خود اکڑے دے او سو کوئی داد اللہ پا من مسلے و یتشبه فاعلوه بالمشرکین دا دی کونکے دا مشرکانو سر مشابینے فی ما کانو یفعلونه بعند البیت چی ود الله د کور سره سکول دین د الله په کور کې غړیږي تاریش پیلی وای ادي تا وجد وای او دې ته د زینو میخې دین ته داسې دې ته داسې نو میخې لګره بغیر د ضرورت نه لا سنا او تاړي غول دا د مشرکانو کار دی او که ضرورت راشي نوم د زنانو کار دی وره ا ماده دروازې بندې کړې او په موز ولاړې موتاسو کې او کس دروازه ټکې نذب وام سبحان الله کاغذ شریعت نه خبر وی نو پته بولږي چې د په موز ولاړ دی اکه زنانو ور بند کړې خاون راغ پلار او رور راغ دروازه ټکای ناغ بدا شکی لا سړولې بلا سړولې ترا واچي دغه څوک د مسلین خبري او زنانه دا شکل نو دې بپوشي چې په موږ ولاړ نه یو حدیث کې بتا سول راشي مسکه صدا سي راغلی نو صحابه تا اتاړي لاس ته کول شروع کل نو دا اللہ حبیب وی انما التسبیح للرجال والتصحیق للنساء مسکس خبر راشی نو سڑے با سبحان اللہ وی او زنان بلاشت کئی اے لکتا امام ایدر پسیتے شی زنان ولاڑی دی او تتیر و تے خاص کر ختمنو کی اخبل زنان سڑے زان پسیود رئی اباس زنانو تڑیر کل قرآن یاد بی اتا دیو زینبل دی شورو کو ناغو تعالی سبحان اللہ نو یا بدا سکی نو تب پوشی جز خطائم نور تاڑی وحل بی ضرورت د مشرکانو کار دے او که ضرورت راغی نوم شریعت ویلی چی دا سکارو نو زنان کئی او سمگور دا جلسو لیو یہ را منظور هم ټول نسکې او د غندو خلکو په جلسو کې ناز نه لیډر چې سره دروغوي خلک پیتاړي او ټکای څه پوښي په خبره دا شان نه کنا هغه ولوي چې ذکر عالم کړو تقدیر بدله بدلو عددي ملک او ذلي تقدیر بغیر زمانه سوق نشي بدلولې نو داغه داوا او چې زه خوده ضرورو په پیتاړي او ټکای او پرې ده زګ کله ناکله د سکولونو پروګرام لا مرګرو بوتلم بیا مې ټول کله تل ممنا ایم دې ماشومانو له کافرو طریقه هاي سکولونو کې څه خبره وي نو تاړي وټکای خبره چې دی عجیب او اورید زمون کامل دې سبحان الله وایا الله اکبر وایا زمون دین د تاړو ټکول نه فذوقوا العذاب نوسك يا عذاب بما كنتم تكفرون اغه چې وای تاسو کفر کوونکی باز علماء وی د مز د بیت الله په خوا کې داسې برباد او بسو لکه شپېلی وهل لولا سونه ټپول ابسي اے د کافر مز دی په لګوري یو سړی تاړی وای نو سب ول ملاوشي ها شپېلی کوال ټول راز جنن بر صاحب نه تر ماستخین شپېلی وا اکا مشرک موزو کنو سبب ملاوشی لکا سنگا تاریش پیلی برباد دی دا سید کافر و مشرک موز برباد دی تا سلطیر نشول سورہ نام کی ولو اشرکو لحبتوانهم ما کانو یعملون سورہ فرقان کرا روان دی وقدمنا الى ما عملو من عمل فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنثُورًا د مشرکانو چې سکنی د شرک سره هغه ټول می ورته دا شی وګرځول لکه پسیلې کی چې دوړوالو زه نو مشرک کومس کای ارس چې کای دا ضایا او برباد دي دا زاد ضایا او برباد دي ان الذين بشكها كسان كفروا كافرين ينفقون اموالهم لغويد يخفل مالنا ليصدوا عن سبيل الله خلق بنكي الله دلارنا فسينفقون حاضر ذرا كافر بدا مالنا لغوي ثم يتكون عليهم حسره بیا بشیدا پدای افسوس ثم یغلبون او بیا بدای کمزور کړي شي والذین کسان کفروا چې کافر دي الی جهنم یحشرون جهنم تبرا جمع کړي شي ای آیات عام ده تر قیامت چې کافر مال لګئی چه خلق د الله د لارې قران او اسلام او د الله د حبيب د سنت او نمنه کی نو مال بم لګئی والله د خپل دین محافظ دی بعض علما وای دا چې بدر ل کافر را وتل نو 1000 لخ کرو نو ذول سردارانو او دای دا مشوره کړی و چې د دې لخر خرچه وټول دای برداشت کړي د دولسو کیسو کو ابو جهل عتبا شیبا دارنګ نبی هو منبه ابو البختری ابن هشام نظر ابن الحارث حکیم ابن هزام ابی ابن خلف زمع ابن الاسود حارث ابن عامر ابن نوفل او عباس ابن عبد المطلب تا ټول د قریش نو روزانه به دي 1000 لخر تا لسلس او خان لالول او د ارسړي بخپل نمبر سوره سوره لسو خان بده لسو 1000 لخر غړل پکم رضی چې شکس خورو په د غرض نمبر د الله د حبيب د ثرو د عباس رضی الله عنه وی مالی ملگولو اسم پلا سرانلل تدی دولسو سردارانو د ټول لخکر خرچه برداشت کړی وا لخکر بر او خرچه برداشت کړی وا د دین اغی یادی لیسد عن سبیل الله چ خلق بن کی د الله د لار او د دین او د پیغمبر د تبانا ادا کور الله یعنی سبب خاص د خو حکم عام نه لیمیز الله الخبیثا ای الله جهاد او امتحان د صد فار راولی چ جدا کی الله غند من طیب د پاکنا خبیث کافر دے او طیب مومن دے یا خبیث فساد توي او طيب اصلاح توي یا خبیث غمال او چکم مشرکان او په د الله او د رسول په دشمنی کې لګولو او طيب غمال او چ مسلمانانو لګولو چې جدا کی الله غند د پاکونا او یجعل الخبیث بعده وګر زید غند او پلید بازید دی علی بعضن فبازی فیرکمه جميعا نوراجم کی دیل رغن فیجعله فی جهنم نوروی گرزی پا جہنم کی اے پا جہنم کی ورو گرزی اولائک دغ خلق هم الخاسرون ام دویدی تاوانیان کامل قل فرمائے للذین آکسانو تکفرو چی کافر دی انتہو کچر دیمن خوشول دخپل شرکو کفرنا ایک دئی دخپل شرک و کفر نمنشول یغفر لهم ما قد سلف نو بخن بوکڑیشی دئی تداغس چکم مخکی تیر شوی ایک کفر شرک نمنشول و اسلام راڑو اسلام راڑو نو ان الاسلام یهدم ما کان قبلو اسلام مخکنی ٹول گناہون ختموی وَإِنْ يَعُودُوا أَوْ كَدَيْ وَاپَسْكِيگِ قِتَال تَا أَوْ دُشْمَنَئِ دَ نَبِي رَيْهِ السَّلَامِ تَا فَقَدْ مَدْوَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ لُو يَقِنًا تِيرَ شِوِدَا تَرِكَ دَ عَزَابْ دَ مَخْكِنُونَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ الله وی جنگی گئی دی کافر و سراب تردی چی پاتی نشی فتنہ اے فتنی نس مراد دی تردی چی پاتی نشی فتنہ دبادی وی فتنی نمراد شرک دی او دویم قول دارے فتنہ سوا حتی لا یفتنو حتی لا یفتن مسلمن دینی تردی چی مسلمان د دین بارک فتنہ کی واقع نشیب علامہ شبیر احمد عثمانی رحم اللہ فرمائی وی فتنی لمراد فساد دے یعنی د کافر زور پاتی نشیب دکا کافر کا پزور کے لے نتت پخپل دین عمل نشکولے اتا پخپل اسلامی ملک پخیر او پکلار او پارام نپریزی نو دا جہاد مقصد سدے دا دی کافر زور ختمول نو دا فتنی مانا سوا اے یعنی کافر او کا زور نہ رہے شبیر احمد عثمانی رحم اللہ وی جنگی گئی بی سرحت تالا تکونا فتنتن تردی چپاتی نشی فتنہ زور د کافر ختم شی ویکون الدین کلہ للہ وشی دین تول خاص اللہ لرا فین انتہو کدی من اشول فین اللہ بیشک اللہ بما یعملون بشیر پاچ دی کم عمل کئی لدن کے دے وَإِن تَوَلَّوْا كَوَارِدِ الذُّلِّ فَاعْلَمُوا أَنَّ شَيْئًا اللَّهَ مَوْلَاكُمْ شِبِشَكَ اللَّهُ سَاسِمْ دَادِ دِ نِعْمَ الْمَوْلَى دَالَّ دِر خُدُوس دِ وَنِعْمَ النَّصِير أَوْ خِيم دَادِ دِ وَاعْلَمُوا أَنَّ مَا غَنِمْتُمْ بِشَكَاغَ چِ غَنِيمَت حَاصِل كَيْتَاسُ من شئن دس شنا لذذی غنیمت د تقسیمولو ستریکنا فعن للہ خمسه نبیشکا خاص دا اللہ دا پار بی پینزم ددی وللرسول دا پار دا رسول اللہ علیہ السلام ولذی القربا او دا پار دا خپل خپلوانو دا نبی علیہ السلام چی اہل بیت دی او سادات دی واليتامى ودپار دیتیمانانو والمساکین ودپار دمسکینانو وابن السبیل او دپار دمسافرون اګوره مال غنیمت دا به پینځوي سو کې تقسیم شي. اے مسلمانانو جهاد کو مال حاصل کو نو دا به پینځوي سو کې تقسیم شي. سلور حصے با پمند مجاهدین او غانمینو کې تقسیم شي. او دا پینځم چی نو د پاره د الله او د الله د رسول وای او دا مذکوره ذکر کل اے لله وللرسول ولذ القربا واليتامى والمساكين وابن السبيل. دا الله سره شپک شل بعض علما وای دا الله دې سینا سمراد دی اے دا الله دې سینا سمراد دی نو ایدا بد الله پکور پکابی شریفی لگی او کعبہ شریف لریوی نو پنځه مساجد وبلگی. یو قول د اهل المداره اباز ویدا الله دا نو می دیږي کی استفتای کړي د تبرک د پارا نو لله وللرسول یوی سشوا نو سهم الله و سهم الرسول یو دا دا اللہ نمی تبرکن ذکر کرنے دے پا دی پینزم ایسا کی یوی صدا اللہ دا حبیب واب. او دا مسئلہ دا چی صرف پل مذہب پی جنی فقن دا بمغوری دا اللہ دا حبیب دا وفات نفس دا ساقیتا دا اے رسول اللہ علیہ السلام چې وفات شو نو په خمس کې دا غي سم ساقط شو. دا شان خلفای راشدینو تقسیم کړي ذل قربان سم مراد دي د الله د حبیب خپل خپلوان وای دیت بد فقر د وجه نور کې دي شي په نورو غریبانو بدای مخکې کوي ته خمس الخمس وای دا بد رسول الله علیہ السلام دا اهل بیت ضروریات ای کیسو غریب دے کور نشتا وادی نشتا یا نور د خوراک او اسکا کې تنظیم نشتا نو بیت المال کې ګورم مختلف مدونه وی د دې خمس الخمس نا د رسول الله علیہ السلام دا اولاد دا اهل بیت دا غی ضروریات به پر کول شي کم چې د الله د حبیب په اهل بیتو کې مالدار دي نو دا غي په دې خمس الخمس کې سنشتا ولی اتاما دا خمس الخمس د پاره دی یتیمانو بای اګوره ذل قربان مراد بنو هاشم ني او بنو عبد المطلب دي. ذات مراد دی بعض اهل علم کتابونو کې لیکلي چې دوی باندې صدقه ناروا نو خمس الخمس دوی ته ملاوي دو والمساکین او مسکینان او تا وابن السبیل او مسافر او تا ان کنتم کیتا سوامنتم بالله چیمان مساتلی پا اللہ وما انزلنا علی عبدنا او غشر علی گلیو من پخفل بندہ یوم الفرقان پورزد فی سلی یوم الفرقان داد بدر رزوا دیتے یوم الفرقان زکوی اللہ دا حق و دا باطل پمنس کی فی سلکنیو یوم التقى الجمعان فرزد ملاوی دو داغد و اوڈلو واللہ اللہ علا کل شئئن قدیر پہر یو شبان قدرت و طاقت والده اذا انتم کلچ ویتاسو اے مومنانو بالعدوة الدنیا پاغ غاڑاو کناری نزدی بان مدین منوری تا دنیا تانیس دا ادنا دے او داد دنا یدنون دے پمانا دا نزدی والی اذا انتم کلچ ویتاسو بالعدوت الدنیا پا کناری نزدی بان مدین منوری تا وهم دا کافر بالعدوت القصوى وپا غا کناری او طرف لری باندې د مدینه منوره نا قصوا تانیز د اقصوا ری او قصوا یقصو په معنا د لری والی راضی والرکب اسفل منکم او کافل د کفارو اغلان د تیر شوی ود تاسو نا د سمندر په غاړه غاړه ځان مکی مکرمه تو رسولو ولو تواعدتم كتاسو دیو بل سروا دکڑوی لختلفتم فی المیعات نو خامخا اختلاف بمکڑوی پوادکی او اللہ دیدے کی بدر کی بیوادی را جمع کئی ولیکن لیقضی اللہ امرن لیکن دید پارچی پورکی اللہ غکار کان مفولا چیز دیا غم کرر کڑشوی لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ دیر پارا چی مڑاو حلاک شی آغا سوک شی آغا حلاک شوی دے عم بینا پس دخکار دلیلنا اے قرآن راغلی آغا سم نمدنو لطبا شوی وَيَحْيَا مَنْ حَيَّا او جوندے پاتی شی آغا سوک شی آغا جوندے شوی دے عم بینا پس دراتلو دخکار دلیلنا وَإِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ خَامَخَا أَوْرِدٌ كَوْفُوهَ دَيْمٌ اِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا کَلَچِ خُودِلِ وَاللَّهَ دَا كَافِرْ تَاسُ تَعِ مُمِنَانُ فِي مَنَامِكَ فَخُوبْسْتَاكِ قَلِيلًا لُغُنْتِيمٌ اے رسول اللہ علیہ السلام خوب لیدلو او دا کفار قریش ورته په خوب کې لخکار شول نو مرګرو ته خبر ورکو او خوب د پیغمبر حق وی چې قوم لګدې حسن بصری مولا دې کې منام د سترګو پلیدو اغسه خو جمهور وین منام په خپل معنا د خوب ته مراد دې ور نبی علیہ السلام دا کافر په بدر کې په خوب کې لګو قتل دلته یو سوال راځي چې کافران هډېرو لږه یې په خوب کې کم قتل دا خو ظاهر کې صحیح نه دی او د پیغمبرانو خوب هم حق وي ها سوال باندې څوک پوه شي ای خو 1000 او پیغمبر لګو قتل نو داغي یو جواب دار امام رازی رحمه الله وای انه تعالی يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد الله کوي هغه چې فخشي او فیصله کوي هغه چې اراده وشي بس الله دا غشان فیصله کړي وا دا یو جواب دی دویم جواب دار بنا د خوبونو په باطینی امور باندې وی خوب په ظاهر نه بلکې بنا د هغه په باطینی امور باندې وی نو حقیقت کې کافران لګو د وجد سپکوالینا او د وجد ذلت نه پنس د الله اې د الله پنس پکو ذلیلو نو دا لګو ها سو جوابونه سول چاله یا سول اته به لیکلی نه کنه لیکل نه کې نن لیکل بس کړی و لسی چللې حافظ نه چې درې را تکړه شو وسه ها ولي لیکل نه کې شابه پند راواله شابه کني بل چانه وغواړه ها وسته مو خیال لږی لیکل نه کای مال وی وای شي دي دا مخکې خبرې دی واه دی یو ټکی لانه دی لیکل ها دریم جواب دار چې دا د وجد دینه چې مستقبل کې لګو څنګه لګو بعض قتل شول بعض کې دیان شول بعض ایمان راړو چا ایمان راړو څوک وجل شول څوک پکېت کرا واستې شول اغړلې تس نشوا ولو اراكهم كثيرا او که خودل وید الله تاسو ته ډېر لفشلتم نخام خاتاسو کی بزدلی او کمزوری براغلی وا ولتنازعتم في الامر او خامخ اختلاف ممکړو في الامر پکار د قتال کی ولكن الله سلم الله د دې ټول خبرونه تاسو صحیح سالم ساتلې نه خو بزدلی او کمزوری رااله او نه جګړه رااله د هر آیات اخر عیسی د باقبل نه چوڑوي دادا سه مدد اوله راغه انه علیم بذات الصدور بشکد الله په دې په پټو رازونو د خواندانو د شنو الله لفتوا چې د بدرین او صحابه پزنو کسمر لوی ایمان او سمر لوی تقوا او سمر د الله سره تعلق ويجريكمهم او کم وخت خودلی والله دوی تاسو ته اذ التقيتم کله چې ملاو شوي وي تاسو د دې کافر سره فی اعینکم قلیلا استاسو پسترگو کی لگ ویقللکم اولگ اخکار اکڑی ویتاسو فی اعینہم پسترگو ددوی کی لیقضی اللہ دید پارچی پورکی اللہ امرناکار کان مفولا چو مکرر شوے ویلاللہ ترجع الامور او الله توا پس کې دی ورګرځې دی شی ټول کارونا ور ابتدا کې مسلمانانو ای لوګو قتل او مؤمنان ورتړې ښکار کېدل لکه مخ کې سوره آل عمران کې تیر شي چې را مسلمانان په جوړور شي اچ کله یو بل مخامخ شل نو دواړې یو بل تک مخکار کل چې په یو بل ورشي او د الله غفیصله پوره شي سوره آل عمران کې دیار لسمایا ته يرونهم مثلهم رای العين الته تفصیل د مسلې شویو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذا لقیتم فئه کل جملا او شهید دل د کافر سرا فثبتوا مضبوط شي واذكروا الله كثيرا او رايا دو يلا دير دير لعلكم تفلحون ذي دفار چتا سو کامیاب شي ادي کې مجاهدين او توي وي جهاد خط پلاسو کې نو پزړه کې الله یادوا عدل تو علماء وی جهاد کی ذکر سم اکثر دے ندی کی اوسو اقوال دی دو علماء اے دا زړه زنه وخت کمزور هي کی خبره کوي او زړه همت پېلی وی الله یاد وی چې دا کمزوری او همت د زړه ختم شي همت به همتی ختم شي فان ذکره یعین علی الثبات فی الشدائد دا اللہ ذکر دا سڑے مضبوطی پا مصیبتونو تکلیفونو امتحاناتو کی دی قول بانے سوک پوچھے اے جہاد دے او کلا زڑ دا سید کمزور خبری کئی اللہ رایات کا علا بذکر اللہ تطمئن القلوب چزړه دې مطمئن شي یادا معنا وا زړونه مضبوط کړي او په جواب الله یاد وای زکه د دشمن په وخت کې د دشمن په وخت کې زړه داسې کمزورې کی نو چې الله ذکر وشي نو زړه مضبوط شي او یقین راشي دیو جنګورا مې شمو مینانو ذکر کړې ده په میدان د جهاد کې سوره بقره کې در لثیر شل اصحاب طالوت سوی آیات دې 250 ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين دریم داده یاد کوي الله ګورکت شهید شتا سره کمه کمه وادي کړي اگر تا خوج کلیمه ویل نو تا دا الله سره لین دین کړي لکه رست سوره توبه کې براشي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وی تاخو وعده مخکې نه کړې نفس او مال دی په الله خرج کړې اداغه مقابله کې دی جنت غسته وګوره وی دا الله ذکر دومره لوی عبادت دی کچاري چا ته رخصت ملاوي دی نو دی وخت کې به رخصت ملاوي ګوره د زکریا علیه السلام جب مبارک بند شوی اوی الله تکلم الناس ثلاثه ایام الا رمزا ابیا مو یذکر ربک کثیرا سورہ ال عمران یوصل ویختمات کی در لثیر شل ها سورہ ال عمران سے میات تے ہے تعالوا ها نے پوزا سپا کہ یہ پرون غاصب لگیا رے او سی بیا نمبر دے ہر شی تے یو وقت مقرر کرے او ترتیب دا سره یا بالکل دا کینا اوس د زده پوزې د صفاکولو ټیم دی موږ درس کوو خو د خپل اوقات او تقسیم کړي نو هغه کې فرق نه راوړي ها انا سم مخامخ دی وګوره جزې مبارکه بندشې بیا ورته وګوره الله یا دوا وګوره هر جنگ کې مو وي ګوره الله به یادې ویکل چې ملاو شی فذكر الله كثيرا نو الله ډیر یاد وای یو دي کې ګور علماء یو عجیب خبره کړي ها توجه ورته وکړي سوري چلیږي او درنګ د کسات د آتش شهید کېږي یا کافر مړکه دی دې کې چې تا الله یادې داد کمال محبت نه خلا چې دی وخت کې د الله نوم په خوله دی لکه او د جاهلیت شاعر وای و ذکرتو کی والخفی یخطر بیننا وقد نهلت من المشقفت الشمر و یا غوخم امتیادو لی چنیزی زمون پا منس کی چلی دی او دوینو سیلاب روانو دا سی وقت کی سو کیا دول دا دا کمال محبت نخلا دیو جنا روزت المحبین دا دغیو کتاب دا دیبن قیم رحم اللہ کزالنا مفیدا کو آن بھائی سنو میرے روزت المحبین ایکی وی وعلامت المحبت الصادقا ذکر المحبوب عند الرغب والرهب د رښتینی محبت نه خسرا خپل محبوب دي د مینې او د یارې په دواړو حالاتو کې یاد دی ایک د غم دی که خوشحالی دا خوستا الله را یاد دی لکه سوره انبیاء کې براشي د پیغمبرانو مبارکي ويدعوننا رغبا ورهبا کپدې خوشحالي وا او که مصیبت وو خو زخپل پیغمبرانو هیر کړي ني واذكر الله كثيرا یاد وي الله ډېر ډېر لعلكم تفلحون دې د پاره چې کامیاب شي واطيعوا الله ورسوله تابعداري وکړئ د الله او د رسول د الله ولا تنازعوا خپل منځ کې جنگي گئی باب ورنہ خپل منس کې مو جنگې دل شورو کل فتف شلو نو سستی او بوزدلی بدر کې راشي وتذهب ريحكم وګوره خپل منس کې چې امت جنگي کې لکنن دا یو فتنه راغلي دا سه سکور چې بل سره جنگي کینا بای ها نن ټول په جنگي دودي نو امت چې خپل منس کې لړاويږي او دی یو بل په غریوان کې لاس دی نو الله وې داغه لازم نتیجه سد فتفشلو بزدل بشي کمزوري بشي وتذهب ريحكم دريح او معنا دا اغه هوا چې د مدد د پاره الله را لګلا لاړ بشي ريح النصر اغه هوا د مدد حدیث کی راغلی بخاری شریف حدیث سے اللہ حبیب و نصرتو بالصبا و اهلکت عادم بالدبور اذ صبا بعد صبابا نے زما مدد شوے او پدبور با ہوا با نے عادیان اللہ تباکنیو دارنگ نعمان ابن مقرن رضی اللہ عنہ وئی وإذا الله ذا حبيب سره پډېرو موکو کې حاضرم نای چې به اول رس کې جهاد نوکو مې انتظار به کول حتا تزول الشمس وتحب الرياح وينزل النصر انتظار به کول نور بزایل شو او د مدد غ هواګانې براوال وتی نو جهاد به شروع کو نو ریح ګره په خپل معنا ده الله به او هوا د مدد د پاره رالی و یا به ګورې ختم شي د خپل جنگې دو د وجه نه ګوره د الله مدد او نصرت ختميږي یاری حنا مراد دې دې کې سره ریحکم دولتکم وقوتکم لاړ به مشي قوت او لاړ به مشي حکومت ک خپل منس کې جنگې گئی نو خپل منس کې جنگې دو سره د الله مدد ختميږي دا ګره د امت په خپل منس کې لړاوي دل او مسلمانان یو بل ته د کفر نسبتونه کوي یو بل ته په بد نظر ګوري اې تانن کمه ډلې چې یو بل په بد نظر ګوري که دوره مو يهودي او نصراني ته او قتل نو بس شه جنت لبزو بس نن زمانه د دین غم سه دی وی چې اعظم د کار کومه د اخوا کې را سره د بل مدرسه دا او دا بلم کوي بس فتح د اسلام دا د جری ختم شوه او دا ټول رکاوټ بس دې جوړ دی نن ټول سوچ دا دی چې اعظم د دین کار کوم دا بل لو شروع کو جنگونو سرغورد الله مدد ختمي یو حدیث بتا سو تمشکا شریف اونورو کتابونو کی راشی الله حبیب اعتکاف تناس تو الله ورث ليله القدر خيلا چفلانه ايش پبي روتو چ امت توي چفلانه ايش پبا شب قدر وي وي فتنازع رجلان ايش روت اليو دو سړو جنگ شو ا د خلی جنگ لري نو یو بل پسې اصله هر هغه سره نو د الله حبيب ضرورت هم ما درته وي خود دې دوا او جنگ شو حکم پورته شو او خبره د پیغمبر د زړه مبارک نه هي رکړې شو نو د دوا په جنگ راغلي و هي واپس لاړه ان وړو څو جنگي کی نه کنه اپای ټول راز اتفاق وکړ بس هر اډل بل ورته د سترګو خسنې جوړ دی واصبروا صبر وکای ان الله مع الصابرین بشک الله خصوصی مرګره د صبر نا کو دے ولا تکونو مکی کلذین پشان د کسانو خرجو من دیارهم چراوتیو دخپلو کورونونا بطورن پلویئیو تکبر سرا پلویئیو تکبر سرا روتیو اے بطور خپل لغوی مانا سرا نا اہل علم وی التقویت بنعم الله وما البسه من العافیت علی المعاصی د بطور خپل معنا سره د الله په نعمتونو الله در لروغ رمټ صحت در کړې ده نو ته په دې ځان مضبوطه د الله نا فرمانو تا ور روغ صحت در کړې مال در کړې اثر رسوخ در کړې نو تا په ځان د الله نا فرمانو ته دې پملا او تړلا نعمتونو د الله با نزان د الله نا فرمانو له مضبوطه دیتا بطور وی په لغت کې چې راوتیو د کورونو نا بطورن په تکبر او په لوی سرا ورعا الناس او د پار د خودنی د خلقو ويسدون عن سبيل الله او د پار د بندولو د خلقو د الله د لارینا والله بما يعملون محيط او الله پاغا چې تاسو کوم عمل چې دای کوم عمل کوي محيط عالم دی اذن ګور آیات کی خصوصی واقعات او حکم عام دی و ابو سفیان خبر رولې ګلو چې تاسو زموږ د خلاصولو په سراغلی وای ته 1000 لخر تا موږ روغ رمټ مکی تر رسیدو تاسو واپس راځئ تاسو واپس راشئ واپس راشئ نا ابو جهل وینا والله لا نرجو ان قتال محمد حتى نرد بدر فنشرب فيها الخمور بی قسم پالا موږ د محمد رسول الله عليه السلام د جنگ نه واپس کی ګنا بدر لبزو التب یوجشن مناوو شرابون بسکو زان سرمو زنان روستی دابرا لڈول سرنا کئی بدر موسم من مواسم العرب دا یوم موسم دا مواسم دا عربنا وسوق من اسواقهم ادا خود عرب دا بازارون نیو بازار رے ویچی عربو تزمون دراتلو پتو لگی دګور راغې بدر تا نو د شراب فزې د مرګ پیاله یوس کلي او د ډول سرنا فزې پی زنان وی روناو جڑا غانیو کې دا کفار په تکبر کې راشي اوله ذلیل او رسوا واپس کی تاسو ګورې سمره سمره کافر روس او داغه نفس دا يهود او نسوارا سمر په غرور افغانستان ترا غلیو الله رب العزت سمر ذلت سره واپس کل و ازین لهم الشیطان اعمالهم او کله چې خیسته کړه او دوی ته شیطان اعمالهم اغناکار امدون دزوی وقال او شیطان په انساني شکل کې راغله او کافر ته ویلو لا غالب لكم اليوم نشتر غالب کی دن کے پتا سنن رز من الناس لخلقنا و انی جار لکم او زپناہی درکون کے امتاس ہوتا او استاس گا ونڈیم فلما تراعت الفیتانی ہر کلچی اوتر بلولی دو دی دوارو ڈلو نکسو علاقی بیہی واپس شویو شیطان او ابلیس فخلو پندو وقال ابلیس ویلیو شیطان انی بری ام منکم بیشک بزبیزار امتا سنا انی ارا بیشک زوینم ماغلا ترون چتا سوینوی نی انی اخاف اللہ گر شیطانم وی بیشک زد اللہ نیریگم واللہ شدید العقاب اللہ دیر سخز آب والدیم ګڼ مفسرین دې دې کې واقعا ذکر کړي را یو مشرکان چې کله جنگ ترال نو د دیو د بنو کې نان خبلی په منس کې سو دښمنی وا د دیو یې څنګه موږ دل ترا شو او هم په کورونو باندې او په مکه مکرمه باندې حمله اون کی د دوی د واپسی اراده کوله نو شیطان وی دا هم دمر په خواره را وسلو سره نه یې مخینه واپس کیږي فتمثل لهم ابلیس بصورت سراق ابن مالک الکنانی شیطان ورته د سراق ابن مالک الکنانی شکل جوړ کو اداد کنان کبلی د ډیرو مشر لیو مشرانو نو ورته ویلا غالب لکم اليوم وانی جار لکم من بنی کنانا اے غم مکو بنی کنانا بتا صبح نه بالکل حمله نه کوي خپ آرام او سود دا خپل جنگ کوي اس تکلیف بن رسی دغه شیطان د سوراکه په شکل کې ولاړ دی او حارث ابن هشام ته لاس پلاسو کې ورکنه دې کې شیطانو قتل چې جبرئیل علیه السلام راغې او ور سره 1000 ملائک دي نو بس هغه لاس راخو هغه نه پرې خو په دې سینه کې یو گزار ورکو لاړو تختیدو ویزی چی سوینیم تازو سوینیم مسلا خو بدن لگا اللہ ملائک نمدد دپار رو لیگل وی کلی چی شکست خون و سراکل خبر رسیدو اغوی قسم پا اللہ کمالت تاسو دتلو پتم و تردی چی ستاسو د شکست خبرمی و آوریدا نو کلی چی دی خلق اسلام راړو پوها شل چی دا شیطانو دغه شیطان کله دا سیدا سکارو نه کوي بی دي نه ل سړې تیار کینو کو سستی کوي دا اول صد تیزی دو خبرې کوي ورس دا اغا قبیله د سردار په شکل کې راغی وګوره شیطان مو انی خاف الله وای به شک از الله نه یریګم دی آیات بارہ کی ابن قیم رحم اللہ وی علماء کلام کڑے دلتا گورا دی کلام کی سو خبری دی دا انی ارا ما لا ترونا دی رشتیا وی زکد ملائک قتل وی انی خاف اللہ پدی کی دروغ وی وی قسم پا اللہ شیطان در اللہ نیریگی نام شیطان د الله نه یریږي نه کړه کی اوسړې وې زد الله نه یریګم اجاړین نو دا ير بدل ترغه فائدہ ورنکی علامه حافظ ابن قیم رحم الله مدارج السالکین کی وې ما د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله نوری دی وی الخوف المحمود ما حجزک عن محارم الله اغیر چې داغی تعریف کی دیشی دا اغیر د الله نه چې تی د الله د حرامونه بن کی اکه چې وی چې د الله نه یریګم خو د مس په وخت کې مز نه کې او د غلا په وخت کې غلاګانې کې د روزي په وخت کې روزن نیسی نو دا ير نه دا وګوره د الله سیر سنا دارنگی ابو عثمان نهدی رحم الله بوی سوید قل خوفی هو الورعوان الاثام ظاہرا و باطنا رشتی دی یرسدا آغازان دی گناہونو نساتل دی ظاہرا و باطنا از یقول المنافقونا یاد کاغ وقت چویلو منافقانو والذین فی قلوبهم مرضن او هغه کسانو چې زړونو کې مرضو اے منافقانو نه خو منافقان مراد دي والذین فی قلوبهم مرض النسوک مراد دي د یو قول مفسرین دا ذکر کړي دا کسانو چې ایمان په زړه کې لاک لکنو اس شک او شبهه پاتې وا شک او شبہ پاتے وا اباز علماء وی دینم منافقان مراد دی نو عتب عطف تفسیر شی تارست قول علماء غرکنے دے چې دواړو نه یو مراد دی. دا عطف حتفی تفسیری دی. کله چې ویلو منافقانو والذین فی قلوبهم مرض او هغه کسانو چې زړونو کې مرض و دین مراد منافقان دی. غر هؤلاء دینهم ویدوک کې چولی دی مسلمانانو رد دین دی. ور کافر سمر ډیر دی او دای ای سره سمرا اصله حدا او دای سمرا کم دی او څنګه دای دای سره جنگ کوي. و مَن یتوکل علی الله چاچ بر وساوے تی مادو کپا اللہ فإن اللہ بیشک اللہ عزیز حکیم غالب و حکمت والدے. ولو تراک چرتا قتلے وے مخاطبا اذ یتوفا الذین کفرو کلچو فاتکو لاغ کسانو رچ کافر والملائکت ملائکو تبدر پا میدان کی ددین روحنا غسل یدربون وجوههم وادوارهم نوحل دی ملائکو دی مخونا و شاگانی او ورته وی وزوقو عذاب الحریق وسکی عذاب سوزون کے. او دیده که دی لو جواب لو شرطیه دی جواب محضوب دی ولو تارا نو جواب محضوب دی لرأیت امرا فضویعا یو لوی کار بد کتنے وے. دوگر کفار چی امڑکی گی نو ملائکی پا مخونو مخونو وی او پا دی شاشا بانی وی. دیو جرے و روایت کی راغنی مرسلن وی او سڑی صحابو کی نبی علیہ السلام تاوی چه ما دا ابو جهل پشاوان داسی او داغو کتو لکه پکوڑا چی سوکوه. قال ذالک ضرب الملائکا ویداد ملائکو اغوهلو. دا شان آیات تا سلطیر دے سلن عام کی اولی کئی ترینمے نمبر آیات او سور محمد کرا روان دے وشتم نمبر آیات چه کافر مڑکی گی نو ملائکی پا دی مخمخ و شابا نٹکئی. ذالک دا وحل دا ملائکو بما دا غامالو دا وجن دی قدم تیدیکم چڑوان دی لیگلی دی ستاسو لاسونو وان اللہ بیشکا اللہ لیس بظلام للعبید ندے خاون دا ظلم کولو پا بندگانو کدعب آل فرعون. دا کدعب کی دا کاف پا محل درف کی دے اے دعب هاولائی مثل دعب آل فرعون او دعب عادت توی اے عادت دی کافر و پشان دا عادت او دا حال دا آل دا فرعون دے. دا کدعب دیدے کی خبر دے مبتدا محذوف دا. والذین آوها کسان من قبلهم چی دین مخ کیوں کفرو بی آیات اللہ انکار کرو دا اللہ دا یاتنونا فاخذهم اللہ بی ذنوبهم نو اللہ ایرانی علیو پا سبب دو گناہ نداغوی ان اللہ بی شکا اللہ قوی طاقت ورد شدید العقاب او سخذاب والدے. ذالک دا عذاب و انتقام بأن الله پدی سبب چې بشک الله لم یکو مغیرا ند بدلون کې نعمت نیو نعمت لرا انعمها علی قوم چې کړه ویدا نعمت په قوم حتا یغیرو تر دې چې بدل کی دی ما بانفسهم هغه چې وی په نفسونو د دوی اے ددائی پا دی نفسونو کم اخکول عقیده دا او نیک آمال دی غی بدل کن اے ما بی انفسهم اے زواتهم من الامال والاحوال. اللہ نعمت نبدلی چه خلق بدل شوی نوی. واللہ نعمت الاخلی چه خلق ناشکریو کیم هی وی دا ذالک تعلیل لے دا عذاب کیول راغے لئنہم غیرو و بدلو دی بدل شویو او تغیر پک راغلو اید اللہ نعمت پا قریش و سو زان پوی کئی دایات پا مقصد بانے خبارانون بکی دلو فراخ رزکو امن و عافیتو نو کلی چې نبی علیہ السلام وشړلو نو رب العالمین پی عذاب نرا وصل لکایات د سورہ عنکبوت وش په تمزان پرولی کای اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطف الناس من حولهم ليا نعمت دای فراخی وا هر سفرا خو نو هغه فراخی او امن الله په يرب بدل کو یا نعمت د الله نبی علیہ السلام او دیت انکار وک او ناشکری وک هغه نعمت چې الله مدینی منورې ثبوت نو او پدی مشرکان عذاب راغې پدی مشرکان عذاب راغې د غشان یا سوره رات کې مرাজি یو لسم آیات لې کای هغه کې بمدغه تفسیر وی دلته چې مو اوریدو او گرئی تاسو سورہ نحل چداکم تفسیر مواردو دا قرآن کنے سورہ نحل آیات گرئی یوسل دولسم ودورب اللہ مثلا قریتا سوار لسم پارکی سورہ نحل راضی آیات یوسل دولسم گرئی ودورب اللہ بیان کنے دی اللہ مثلا مثال قریتا دیو خار اے مکہ مکرمہ کانتا منتن او دا خاروالا پا امن و امان مطمئنتن پا اتمینانو یعتیها رزقها راتلو با دی خاروالاو تا رزق ددوی رغدن فرا خیسرا من کل مکان اندہر طرفنا فکفرت بی انعم اللہ نو آغینا شکری کڑی ود اللہ دا نعمتنو پیغمبر مجبور کو او ډیر په تکلیفونو اید مکینا و شڑلو فاذاقہ اللہ لباس الجو نو سکول واللہ دیتا دی کلیوالو تجامید لگی ایتا سی لگ رالا لکا جامو چی بدن پٹکڑی نو دی لگی ټول بدن متاثر کڑی والخوف و یرا بما كانوا يصنعون په سبب دا غي چودې کون کی ګوره قران د کیسو کتاب نه موږ تاسو ټول له وی چې سورې په کلی کې امن نه وګوره سورې فراخ رزق الله درکې الله دا فراخ رزق او نعمت بدلې نه هو کته بدل نشوي اکه دا الله دین تشاکا نو کمزاد چې امن روسته هغه به دم نیمرا وسته شي نبه د مال په منوي نبه د حیا په منوي وګوره نعمت دی دیکه عام له فراخی او امن او صحت او دین او د الله پیغمبر دا ټول ته مراد دی وګوره دل تداوی دین د الله بدلول او دین تشاکول سبب د عذاب د الله دی لم یکو مغیرن ندی اللہ بدلون کے نعمتن دیو نعمت انعمہا علا قوم چکڑی دا نعمت پیو قوم حتی یغیرو تردی چی دی بدل کی ما بی انفسیم آغا چی دی پا ذاتنو پا احوالو کی کم عمال دی بدل شل وان اللہ سمیع علیم او بیشک اللہ اریدن کے اپوہ لیم کدا به آل فرعون ګره تکرار راغې نو یا خدا تکرار د څه د پاره ده د تاکید د پاره ده یو کول ده چې دا تکرار د تاکید د پاره ده اباظ علماء وی ودا تکرار نه زکه اول عادت او د دوی په تکذیب کې وای تاسو قران او پیغمبر ته د دروغو نسبت کوي دا خدا سے عادت دے لکا فرعون چی موسیٰ علیہ السلام تکڑے ہو او دا دویم عادت دے پا تغییر کے کورا دے فرعون عرص سل پسلو خوچے کلینا شکریو کا اللہ دا عرص نبی غمکو او پا دریاب کی ور غرزولو ندل تا حال ذکر کئی پا تغییر کے او مخ کی آیات کی آغا عادت ذکر کولو په تکذیب کې یو درم قول علماء دا ذکر کړي و یول آیات کې بیان د دوی د حال او عذاب د اخرت کې اته موجوده د اخرت د عذاب مستحق دي څنګه لکه فرعون چې څنګه مستحق او ادا دوی میاس د دوی د عذاب د دنیا مستحق والے ذکر کئی قد ابی آل فرعون حال و عدد دوی پشان دا آل دا عدد دا آل دا فرعون نے والذین من قبلهم واغ کسان چین مخیو قذبو بی آیات ربهم دا دروغ و نسبت کڑو آیاتون نقفل ربتا فا اہلکناهم بذنوبهم نمونگا غی حلاک کریو پا سبب د گناہونو داغوی و اغرقنا آل فرعونا او غرکڑمو ابوکی آل فرعون سرد فرعونا و کلن کانو ظالمین او دا طولو ظالمان ان شر الدواب بیشاک بتر د زند سرنا عند الله اذا الله په حکم او فیصله کې الذين هکسان دي کفرو چې کافر دي فهم لا يؤمنون ندئ ایمان نروړي وګور آیات وګورې اهلی الملکی وی الله دا څونه وی چې ان شر الناس بلکې ان شر الدواب وی وی دا د شر د جنس انسانانو نه دي کافر بلکه دا د زناورو نه دی او زناورو کم بدتر دی نو شر الناس یو نوی شر الدواب وی بیشک بدتر د زند سرنا عند الله فی حکمه و قدوائه دا اللہ پا حکم و فیصلی کی آغا کسان دی چی کافر دی فهم لا یومنن دی ایمان نراڑی الذین آغا کافران عاہدت منهم شتاور سروا دکڑی منهم ددی کافرنا ثم ینقضون عهدهم بیا ما تبید اخفل وادا فی کل مرت پا هر زلد وادی کولوکی وهم لا یتقون او دی یریگی ند وادی دما تولنا یا یریگی ند اللہنا فَإِمَّا تَسْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ کچری او دی مندل دوی لر پا جنگ کی اے کافرو تو عہد اکڑے و مات کڑے دے و بیا میدان تروتے فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ نو اویا روا پا قتلولو دوی حرغ کافر چی دین رستو دی اے غہد امکڑے عہد امکڑے او بیا میدان تروتے دے او واده ما تکړي نو کز څوري د لان دی راغه دا شکار ور سره وکا چرستنی کافرم کې ویریږي او سبا مسلمانانو سره واده ما تینا او یا روا پر قتلول ذوی من خلفهم ها کافر چې دین رستو دي لعلهم یذکرون دید پارچ دی نصیحت قبول کی و اما تخافن من قوم او کچری ریدت دی او قوم نخیانتن دوا دی ما طولنا ستاو دی او قوم پا منس کی وعد دا او تی ریگی جلی وعد ما تی فم بزی لیهم نو خبرو لی گدویت دوا دی ما طولو علا سوا چې شی تاسو او دوی په علم د ما طول د وادي کې برابر هي قوم سره مسلمانان وعده خدای یریږي چې دای وعده ماتي نو دای دې پیدا شنه کوي چې حمله وکي بلکې ورته دې خبرو لېږي چې ګور تاسو د طرف نه دا خیانت دې وعده زمونږ او تاسو په منس کې ختم لا عدلتا اهل العلم یو اشکال ذکر کړي وای خوف دا خو په معنا د ژوند راځي نو په ژوند څنګه وعده ماته خبر لګي چې وعده ماته ده نو علما او دو جوابونه کړي او دا چې یار په معنا دی یقینم راځي ای یقین راغله وای ما تخافن نه یریږي ای یقین دی راغله نو خوف اگر چې د ژوند مرتبه کې خدل ته خوف په معنا دی یقین نه جيب داله چې کله سرګن شل آثار د خیانت او د هغه دلائل ثابت دي نو ورته دي کوم دی یقین مرتبه ته ورسېده اے نخید خیانت د کافر سرغن نشوی او دلائل په موجود دي چې دغه عهد کې خیانت وکو نو بیا ورته سم خبر لېګا چې تاسو زموږ په من کې عهد وګور دا کارونه مو کلو دا دلائل دي په نو تاسو زموږ په من کې وره وعده ختمه ده ان الله لا يحب الخائنين بيشك الله من نسات الخيانه كون کو شراب ترمذي او ابو داود شریف کی او واقعہ راغلی ګور د صحابه کرام رضی الله عنهم په دین سمرا منو وای د معاویه رضی الله عنه د رومیانو په منس کې وعده وا نو وعده ختمه دو ته مده لگاوا ناغی فوجونا سرحداتو تا لیگل شورو کل چه بس ایلا ودا وعده ختمشی او فوجونا و سرحداتو تاو رسی نو چه وعده ختمشی زبا پیم لوکم نو دیکی او کس پا اصور را روانو او چغی والی اللہ اکبر اللہ اکبر وفاء لا غدر اللہ اکبر اللہ اکبر چغی والی وی وعده با پورا کوئی وعده خلافی بن کوئی دا عمر ابن عباس رضی اللہ عنہ ډیر مخکنے سابقین اولینو کرے معاویہ رضی اللہ عنہ اور پس خبرو لے گلو ناور تو فرمائل چی مادر رسول اللہ علیہ السلام ناوری دلی چی فرمائل ہر اغا سوک چیوی دا داو دے و قوم پامنس کی وعده نو ندی مضبوطی او ندی ماتی تردی چی داغی نماتولو مدر و رسیگی نو معاوی رضی اللہ عنہ فوجونا بیاد سرحداتو نواپس کل امام ترمذی وی هادا حدیث حسن صحیحن غور فوجونا لیگلی خوچی لپیغمبر خبر رو رسیدہ وما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قد الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم فوجونه واپس کل وګور مسلمان توي کافر سره موعده نماته ادا سي حال بن جوړه چې هغه ظاهرا خيانت شي او دا دين لکافر او پسترګو کې بدنام نشي ولا يحسبن الذين كفروا ګره خیانت او وعده معصول دا و پرز د قیامت یو لوی شرمندگی وی مسلم شریف حدیث دی الله حبیب وی لكل غادر لواء یوم القیامت یرفع له بقدر غدره د هر وادی ما سون کی د پار بده کو ناټو سره یو جندوی چې قبر نرا پورته شي سمرچ دوکلو یی دمرب جندلو یی ولا يحسبن الذين كفروا او خامخا غمان نه کوي هغه کسان چې کافر ني سبقو ایچی دی بگنی دا اللہ نخلاشی او دی بگنی او تختی دا اللہ دا عذاب نوڑوان دی بشی انہم بیشک دا کافر لا یعجزون دی اللہ عجزکول نشیم واعدو لهم تیارے کوئی مسلمانانو ددی کافر دپارا مستطعتم سمرچ موسو طاقت دے من قوت دوشتو دغشنا ومن رباط الخیلی او دتیارول دعسننا ایسا تلیشوی سنا تیارا وی ترهبون به عدو الله يروي بپدي دشمنان د الله و عدو وکم دشمنان استاسو واخرين نور من دونه ملا ودزوینا لا تعلمونهم تاسو غين في جني الله يعلمهم الله غيب جني وما تنفقوا من شيء غشولك ويتاسو دسشنا في سبيل الله الله لا ركي يوفي لكم نپور بدر کرشی تاسو تداغی اجرنا وانتم لا تظلمون او تاو سر ظلم بون کرشی ورا مسلمانانو توئی او اسلامی ملکونو توئی ده کافرو ده پارا اصلحی تیاروئی سمرا ده وقت سر داغی ده جنگ اسباب دی تاسم کوشش کوئی دغه اکثر ملکونو مسلمانانو سره پیشیشتا دای کافرو په نور سره اختکل ای وای تاسو دا کوي زه په بنگلی جوړای نه شي جوړه کی بیر وانه کی یو ځل میو کس دی بار عربو ملکونو کې مې څه کار وای نو وی خان در خوې بنگلی جوړای او سورې په څیر وانه کی وی بل په جوړو ننن د امت پیشی د بنگلو په جوړو لودي اباځي مسلمانانو په دې اختکری وټ وټ مال له ور سره بازونه الوزي باز په کروڑونو روپوالي بیا بل لري په غو مقابله سوق د خوانو منډي وای سوق د غوانو او سوق د سپو په جنگونو یخته کړي ا کافر ول ځان مضبوطای د کفار ټول بینګونه د مسلمانانو د پیسو نه ډکړي ا په دغه پیسو هغه اصله جوړای ا په دغه پیسو امت مسلمه تبا کړي دلته وی تیارې او کوي او پخپلو لاسو کوي ګور پخپلو لاسو کتا اصله کمزور اند خود خپلو لاسو دا چې کافر نه دی واغستا او غل پته چې دې ما ده فارالي نا وتا رسنګ اصله هزار کوي لکه دیو دو مسلمانانو دشمنی ده ایو دشمن بل لوي چې ما نه یو ټوپک جوړ کا سمو خیال دی ابو لسنګ جوړای ګور نن د بی دیني سره عقل بلاړې مسلمان ته په خپل خپل درېګا ګورنن کمزورې د سبب د تجربه شي د اغې نه به سی واشي نو په خپل خپل درېګا نو ته د دین د دشمنانو نه اصله اخلي وګور دمر اجر راغله سنن ابو داوود او ترمذی شریف کې دي وای په یو غشي بدرې کسان الله جنت ته وردن کوي یو د دې جوړونکه بل وشتونکه اسو چې غشولي بل ولا لاسو کې ورکای چې زر زر دشمن لولي په یو غشي بدرې کسان جنت تزي دیو جن امام قرطبی دل ثوی وای استعمال د اصله چې تی جوړولې مشي او دا استعمالول مشی دا فرض کفایدا او ایکلت فرض عینم جوړیږي امام قرطبی وای دا اصله هو جوړول او د دې استعمالول دا په امت فرض کفایدا او کل فرض عینم جوړیږي ګور ملکونو څنګه بیدار دي و اسرایلو کې ارزنانا او ار سړے بس وخت پوری د فوج ټریننګ کوي بیا نور کارونه کوي کوي دی خوځې دی پوي شي چې اسلحه به څنګه استعماله خوځي او سړی ټول فوجي ټریننګ کوي دای ذهن کې دادی چې دا امت ټول زمونږ دشمن دی خزم تیار کړی او سړیم تیار کړی او امت مسلمه د مال او دولت دا غي په خوشاله کی دی وای چې غټ نه غټ غاډه وي زمو یو څه کیو تارب یو بل دا غي کې موږ د جمعې مسلمان راځو دي کې سړی راغلی څو کروڑونو روپو غاډه د چې ورتن نه کیدو دروازه ول خپل لری شو سورې غاډه دن نه کی دور دروازه نو چې هغه ورتن نه شو نو دروازه کې نه سماله مرګره وي دی به څه کوي کې تکلیف راوي چې یو سړی ته دروازې لری کولم سي دی اتوماتیک دی باندې دلیم داسي دی د دومره مزو چرچو سره دی نن نو مد مزو چرچو پسې لګي دلې دشمن ورتا شپاو رس تیارې کوي نسائی شریف کی او حدیث راغلے پسندی صحیح سرا وی چاچی یو دشمن طرف لگزارو کد اللہ لارکی که دشمن تو رسیدو کند رسیدلے لکا یو مومن غلام چی ازاد کی گزار دی پلو کو یا ورو رسیدو یا ورو نرسیدو خطا شو یا نخی تو رسیدو خو لکا یو غلام تا ازاد کو دمرا اجر با اللہ در کئی دمرا اجر با اللہ در کئی شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ قول امام شمس الدین ابن قیم الجوزی ذکر کرے دے رحمہم اللہ و ابن تیمی رحم اللہ بویا و ایدمون شیخ بویا چی او قوم غشی وشتل نورتوویل شلسیاد اللہ رسول مز حاضر دے فقال هم فی صلاتن وی دے ایسے لگے دے پا مز کے دے کرا سپوشی پا خبر آبار کتوی دے مز وقت ہے وغا غشی ولی وی هم فی صلاتن دیم پا مز کی نگورا مشابی کو دے غشی وشتن کے دے مصرا او دا فضیلت کافی دے او دا ابن قیم رحم الله خلی خلی کتاب ندی دے کتاب دے الفروسیت المحمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ندلتا وی تیارے کوئی وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ او کدئی میلان کئی سلحتا کافر سلحتا میلان کئی فجنہ لہا نو تم ورث میلانو کا اے کافر رسول حسن غلا اصل کی ګورا رستو آیات راغلې دې وی صلح ته مرابلې آیات دې د سوره محمد ځان سره ولي کای پینځم دیرشم فلا تهینو وتدو الی السلم وانتم الاولن اعلون والله معكم سستی مکوی کافر صلح تمرابلی عدل توی کدی صلح تم اعلان کئی نو حبیبا تم ورت میلانو کام اگر دا لہا ضمیر دی لسلم کی دی سلم لسلم کی سلم تراجی رے او سلام مؤنث امام ابو البقاء املاء ما من به الرحمن کی وی ان السلم مؤنث اباذی وی ویدا سلام حمل ذ فزد ذی چ حرب دے حرب مؤنث سماعی دے نو کل شید زد وجن اغم مؤنث وی دا غید وجنم مؤنثوی نو بازی وی دا آیات منسوخ دے او پا کم آیات منسوخ دے سورہ توبہ کی پینزم آیات راضی فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم تارنگی سورہ توبہ کی راضی آیات سپک دیر شمنے وقاتلوا المشرکین کافا امام قتاده او اکرم رحم الله وی وینا سحت براءته كل موادعات حتى يقول لا اله الا الله وی سوره براءت رسول حمنسوخ کړي دا تر دې چې کافر لا اله الا الله وی دا هغه علما او قول چې ویات منسوخ دي سوک وای دا منسوخ نه دي ذکر رسول الله عليه السلام صلح کړي او داینا پس ائمه او خلفا او صلح کړي ور خیبر والو سره صلح کړي وا خیبر والو سره صلح کړي وا نو اهل الملکری آیات منسوخ نه ده یک دایدی صلح ترا بلی او په دې صلح کې د مسلمانانو خیر ده نو هر وخت کې خلیفہ و مسلمانان صلح بکئی صلح بکئی اواغ آیات چیوئی صلح تیمرا بلئی ویدہ چی مسلمانان زور و قوت کینی نصلح لضرورت سرے ستا زور دے او تپ قوت و طاقت کی اکل گورا کمزوری دا دشمن پا زور کرے نو مصلحت په صلح کی وی و ان جنحو للسلم او کدی میلان کئ صلح تفجنه لها نو تم ور تمیلان کا وتوکل الله بر وسوک په الله انه بیشک شاندار هو السميع العليم دا الله اوریدون کې او په هله و یریدو کدی اراده لري دا کافر په دې صلح کولو کې ای یخدعو کدا چې تا سره حبیب دو کو کی فإن حسبک الله نبی شکا کافی دې تا ست حبیب الله والذی الله غزا ذ ایدک بنصره چې مضبوط کړی ای تا سو فخل امداد وبالمؤمنین اے مومنانو نو مراد مهاجرون و انصار دی دا د الله گواہی دا چې د خپل پیغمبر صحابه او ته مومنان وای ها څه پوښې په خبره الله وی و بالمؤمنین نو موږ تاسو هغه وخت کې الا موږ نه مخکې سدای و هغه وخت کې د الله د حبیب سره مهاجرین او انصار مرګریو وبالمؤمنين من الانصار من المهاجرين والانصار دا الله غزا دې چې مضبوط کړي دې حبيب تاسو لره بنصري په خپل امداد وبالمؤمنين او په مرګرتي ادم مؤمنانو چې مهاجرون او انصار دي دی وجه نور الله هم په ترجمه مونږ او تاسو ټول پويږي یو ځل چې ختم کوي نو هغه کې دا آیاتونه را جمع کړي چې څومره آیاتونو کې عرش والا د خپل پیغمبر د صحابه او صفت کړي دا وګوره سونو ترسي سونه آیاتونه را جمع کړي عرش والا صفت کړي نو کې یو بدنصیب را پاسي او هغه مذمت او خیانت بیانې نو دا هغه بدنصیب ده ګور الله وی و بالمؤمنین وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ اولا محبت روسته دې په من د زړونو د دې مؤمنانو صحابه کرامو کې لو انفقت ما فی الارض کچره ول ګول تاغه چې پزمکه کې دي جميعا ټول ما الفت بین قلوبهم نو تاو محبت نوی روشتے پا مند زرونو دجوی کے اے دا ٹولی دنیا عمال کدے لگو لے وے نو دا سے محبت بدے نوی روشتے اے گورا دا مال محبت خود لالی چوی چے مال ورکے نو مینہ بائی او کمال ختم شي نو دوستی په دشمنی بدل شي ولکن الله الف بینهم لیکن الله محبت روسته دې پمند زړونو د دوی کې اگر دا د قران آیات دې چې د صحابو په زړونو کې مینا محبتو دا کم تاسو لبراشي بازه لڑاوي دل راغلي دا د منافقانو سازشو لکه څنګه تاسو ګورئ دوه سکرونه دي او دوه کسانو دا سو جنگول چې په یو بل مړکل سوچ په دل پای خپې اورې دي بیا تاسو ګورئ دا پلار زوی بازي منافق راغی وی جنگول نو پلار زوی جنگي کی نه خدا چاو جنگول ګورئ د صحابو په منځ کې میناوا سورة عمران کیم تیر دی لکدی آیات کی وی ځان سره تایید لري کوي او سر درې د دې پزړونو کی مینا وا سورة فتح آیات لري کوي یو کم دیرشم اشد ول الکفار رحما بینهم او دارنگی دی سورة مریم آیات لی کئی چین میں نمبر اِنَّهُ بِشَكَدَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ غَالِب دِو خَاوَنْدِ حِكْمَتُنُ دِي گورت آیاتو نزکو لی کئی دیر دی صحابو دشمنان وی وی دی خوخ پل منزکن لگی دا او رب وی وَأَلَّفَ بِنَ قُلُوبِهِمْ دته به درف فیصله باندې د صحابو د دشمنانو خبره باندې سو آیاتونو کې وای تا سو آیاتونه دی لیکلتا ها دینه علاوه سو لیکل ها وګوره سلور آیاتونو کې وای ادا سی تایید دی غنی یو آیات هم د الله خبره دا او دلیل قطعی وی یا ایها النبی اے نبی کریم علیہ السلام حسبك الله الله درد کافی دے ومن اتبعك من المؤمنين او هغه چا تم الله کافی دے چې روان دي تاسو د مؤمنانو نا وګوره دا یو مسله وا چې کافی کې دل صرف د الله پورې خاص دي بل څوک چاته کافی کې دے نشي اول مسئلہ ما نظام پوئی کئی نبیابا آیات کی توجیحات کو سنگا مسئلہ کافی کے دل دا اللہ پور خاص دی بل سو کافی کے دے نشیب ندی دیکی چی دا مانا چا کری چی کافی دی تا تاغ چی روان دی تا پسید مومنانونا ندا مانا حافظ ابن قیم رحم اللہ فزاد المعاد کی دسو وجو نویلی چی دا درستن دا گورا اول دا آیات توجیحاتو تاو گورای یو توجیح دادا چه دا واو عاطفه ده و من اتبعا کی من نمخ که در لواو خکاری دا واو عاطفه ده او ده عطف ده پاغ زمیر مجرورا چه حسبو ککی کم کاف زمیر ده او حافظ ابن قیم رحم اللہ و یجوز العطف على الزمیر المجرور بدون اعادة الجار على المذهب المختار عطف جائز دے پا ضمیر مجرورا بغیر دے عادی دا حرف جارنا پا مذهب مختار بانے وشواہدوہو کسیرتن او داغی شواہد دیر دی اغا شواہد بیارا جمکلی وشبہ المہ منع واہیتن سوک چې وای دا منه دې نو دا خبر زوی فدا دغره کدا عطف شپد غکاف ضمیر مجرور باندې نو معنا به څنګه شي الله وحده کافی کا وکافی اتباعکا فلا تحتاجون معه الى احد. اے نبی علیہ السلام حسبک اللہ، اللہ درتا یواز کافی نے او کافی دے ہاں چاہتا چروان دیتا پسید مومنانونا. ہاں دی توجیب آنے سک پوشوئے، یو توجیب آیات مبارک کے دعویٰ اللہ تاسو لم کافی دے او دی مومنانو تم چتا سو پسی روان دی او دغه مومنان انصار او مهاجرین دی. اگر دی آیات کې بیا د پیغمبر مرګورو ته عرش علم مومنان وای. دیمه توجی په آیات کې دا دا دا و من استوا کی واو په معنا د ماده او دا من په محل د نسب کې دی عطف د پاغه موضع د فإن حسبک کې نګور د آیات معنا شو الله یکفی کا ویکفی من تبعک. الله تاسو لکافی دی او هاغه چاته چتا سو پسی روان دید مومنانو نام. جو امداد دا ومن پا موزی و رفع کرے بنابر ابتدا او دیر ایک خبر محضوب دے ومن اتبعک من المومنین فحسبهم اللہ، دا خبر محضوب ہو. اور هغه څوک چې روان دي تاسو د مؤمنانو نه نو الله دوی لم کافی دی. وګوره څومره آیاتونه قران کې راغلي چې الله کافی کی او نور څوک کافی کیږي نه. آیاتونه ځان سره لیکي، سوره ال عمران آیات لیکي یوصل درې او یایم قالو حسبنا الله ونعم الوکیل. مومنان ویلیو اس سورہ انفال کے در لتیر شو اور ادا دوش پہ تمایات مخ کے دینا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهِ تَعْلَى اللَّهَ کَافِ دَي. سورہ زمر کے رازی آیات شفق دیر شم کے قل حسبي الله ويا ما ته الله کافي دي. دارنګ رسو سوره توبه کې راځي آیات یو سلی او کم دیرشم. سوره توبه کې آیات دی یو سلی او کم دیرشم، هغه کوم دغه مسله ذکر کړي فإن تولوا فقل حسبي الله. اخیرن آیات دی سورہ توبی یا ایوہ النبی اے نبی کریم علیہ السلام حرد المومنین علی القتال، تیزی ورکا مومنانو تپ قتال فی سبیل اللہ این یکم منکم عشرون آکوی پتاسو کشل کسان سوابرون سبرناک یغلبو مئتین نغالب برازی پدو سوبانی وَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ او کتاسو کی سلکسان دی یغلبو الفم من الذین نغالب برازی پزربان داغ کسانو نچ کافر دی بِأَنَّهُمْ قَوْمُ لَا يَفْقَهُونَ زکد ایو قوم دی چی پوہی گینا. نگر ابتدا کی یو پلس جنگو یو مسلمان بدلس و کافرونک تختیدو نو دیب شرعن مجرم سیسابی دو آل آنا خفف اللہ اس اسانتیا کڑی اللہ دتا سنا وعلم ان فیکم دعفا او اللہ لپت وچتا سو کی کمزوری دا فَيَكُمْ مِنْكُمْ مِئَةٌ كَتَاسُ كِسَل كَسَانِي صَابِرَةٌ صَبْرناك يَغْلِبُ مِئَتَيْن غَالِب برازي پد وسو نګور یو پد وې جنگ کو کافر کذوی مومن بت تیختن کای وَيَكُمْ مِنْكُمْ أَلْفٌ كَتَاسُ كِزَر كَسَانِي يَغْلِبُ أَلْفَيْن غَالِب برازي پد وزرو بإذن الله الله په مدد او توفيق والله مع الصابرين الله خصوصی مرګره د صبر نا کو دے هغه رضا تخفیف نسخه دا کنا مخکې یو په لس جنگو غسوې اسان تیار علی یو په دو به کافر سره جنگي گئی نو دارستو حکم د دې بل د فار ناسخ دے کنا د دې کې د علما او ذو قولون دی عام مفسرین وای چې دا آیات ناسخ نه د دې مخکې آیات نه پاره مخکې به مسلمان د لسو کافر سره جنگي دو وای هغه حکم منسوخ شو اوس به یو د دوا سره جنگيږي کم علما چې وای آیات منسوخ نه وې دا خبر ده او خبر منسوخ کیږي نه تاسو مخکې در لثیر دي د نسخ په باب کې چې نسخ رازي په احکام نسخ رازي په احکام کې په اوامر او نواهیو کې نو دا تخفیف نسخ نه ده ابن عباس رضی اللہ عنہما وی گرانا شویو پا مسلمانانو ویلیو چیو سڑے بدل سنن تختی نو اللہ تخفیف را وستو الہ العالمین تخفیف را وستو نو دا نسخن دا لکہ گر پا مسافر بانی تخفیف را گرے مسافر تا وی خیر دے کوجا کا نو لغه مخکې حکم په منسوخ شو سو دا تخفیف دی نذیر د دې تخفیف په مسافر بالفطر سفر دی وای خیر دی کته روزن نشي بیا و قضا راو ګرځي دغه جمهور د نسخ قائل دی او زموږ دا علما او بعض علما وای چې دا نسخ نه دا نو بعضی علماء ورتا نسخ ویلی او سوک وی دا نسخ ندا جمهور وی دا رست و آیات ناسخ دے دی مخک دا پارا ما کان لنبی ندی مناسب دا پارا دا پیغمبر علیہ السلام اَيَكُونَ لَهُ أَسْرَى چشي دې د پاره قیديان حتا يسخن في الارض تردي چې ویني څوي کې د کافر او پزمکا کې تريدون تاسو اراده لري عرض الدنيا د سامان د دنیا والله يريد الاخره والله اراده لري د اخرت والله عزيز حكيم الله غالب دې او خاوند حکمتونو دې اگر بدر کی قیدیان راغلیو د کافرو او یاب نو امام ترمیزی حدیث تے او ادا حسن نے حدیث تا ندن ثابت تے اللہ حبیب مشوراو کد صحابہ اکرام سرا ویدی قیدیان مبارکی سو کچھ او یاب مجوندینی ولیدی نا ابو بکر رضی اللہ عنہ او باز صحابہ وی اید اللہ رسول دا دے قوم دے او اہل دے باقی پریدا کی دیش اللہ دیتا د توبی توفیق ورکی ادھا غشانو شوا دیکے دیانو کے سمر سمر مسلمانان شل عمر رضی اللہ عنہ یاد اللہ رسول دا غ خلق دے چې تاسو ته د دروغ نسبت کړي اګور تاسو د وطن نرو شړلې بیا در پسې دلته جنگ لمرال قدمهم فضرب اعناقهم را مخ کی کا حکم کچ سرونه ته وای. عبد الله ابن رواحه رضی الله عنه اید الله رسول یو کند بو ګورو اډیر لرګی براړو اور با پکی بلکو ادائی با پا اور کیو شوزو. اللہ حبیب سونوی او کور تلاڑو نخل کو چاوید ابو بکر رضی اللہ عنہ قول ما نبا عمل کئی او چاوید عمر رضی اللہ عنہ ندا اللہ حبیب رووتو او بی فرمائل وی اللہ دباز خلکو زرن نرمی چیا غد پیونم زیات نرمی او د باز یغه کافرو په مقابله کې داسې سخ کی چیا غور ته د کانی نم سخ وی. به مثال ستا یا بابکر په مثال د ابراهیم علیه السلام نه سور ابراهیم کې براشی یاتوری کښ پک درشم او فمن تبعنی فانه مننی ومن عصانی وَإِنَّكَ غَفُورُ الرَّحِيمِ سوک چه زما تابدار ده نو ده زمان ده او چا چه زمانا فرمانیو کا نو بشکت ریر بخون کے و محربانے. او ای مثال ستایا بابکر فمثل دیس علیہ السلام ده سورہ مائدہ کی تیر سو آیات یو سلط اللہ سم ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عیسی علیہ السلام به فرض قیامت وای کا عذاب ور کې نو مخل ول ارض استا بندگان دي اکته ور تبخنه کې نو ته زور اورې شو در نه تپوش نشی کوله او ته د حکمتونو خاون دي. عمر رضی اللہ عنہ لو استا مثال د موسی علیہ السلام مونته دي موسیٰ علیہ السلام د کافر و بارکی ویلیو ربنا تمس علی اموالهم واشدد علی قلوبهم وی اللہ ددائی مالونا حلاک کی د فرعون او زلون سخ کی فلا یؤمنو حتی یرو العذاب الالیم دی ترغ ایمان نروڑی چی عذاب کترینی دردناک د سورہ یونس آیات دیتا تی آیم. او مثال سای عمر په مثل د نوح علیه السلام نه ای وی رب لا تذر علی الارض من الكافرین دیارا وی رب یو قسم او یو کورم پر مزید کافرنا. دا د نوح د سوره نوح آیات دیش وغشتم بس کې دیان پر خو دیشل او فدیته واغست شوا. الله تا خوخه داوه چې دی قتل کړی و دا یو د موافقات د عمر رضی الله عنه نه دی دا اوسما موافقات به شمېره څو تیر شول مخکې څوک به ووایا څوک به ووای وایي یو نه تیر شوی یو خو تیر شو واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا ادویم تیر شوی اغه ګوره روزه کې د بیبي سره صحبت کړو نو الله حکم بدل کو وای فلان باشروهن. ها سوره بقره کې درته دواړه تیر شوي چاله را یاد شو بای. ها دا یو کس مدره مراغه الله تذ عمر رضی الله نو رايخ وخوا. حدیث کی راغلی دی عباس رضی اللہ عنہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نا روایت تے و عمر رضی اللہ عنہ ویلیو زر عالم او نبی علیہ السلام ابو بکر رضی اللہ عنہ ناس تو جوانو جڑل نماورت یاد اللہ رسول مالم خبر را کئی دستشی وجہ نجاڑی تاسم جاڑی مرگر مم جاڑی کمال جڑارا جنو زب مجاڑ موکن رازی پزور بجڑارا ولم دا اللہ حبیب وی جاڑم ستا پدے مرگرو دی فدی و آغستا وی عذاب را غلی و دیونی ننزدیو وچون کده اللہ حبیب موجودو وما کان اللہ لیعذبهم عذاب و پشو رضی آیات کی ذکر فرمائل لولا کتاب من اللہ سبقا کچرین وی غلیق دا اللہ دا طرفنا سبقا چمخ کی تیر شویرے لمسکم خامخا رسیدل بوی تاسو تا فیما پہغس کی احستم چکم فدیم دا قیدیان و نواغستا عذاب عظیم عذاب لویب کتاب من اللہ سبقا سشیرے ندی کگن توجیحات دی اذان ولا تیار کئی بیاوی درنا او رنبائی آن وای کچری لیک نه ود الله نه چې مخ کې تیر شوه دا کوم فدیم واغست دی کې با عذاب عظیم در تملا وې یو دینه مراسری الله غنیمتونه دی امت ته حلال کړی دی او زموږ د مخ کې په نور امتونو حرامو بدر کې خلکو غنیمتونه راټول کړ نو الله وی ولولا کتاب من الله سبقا مخ کې پازل کې لیکل نه وي چې الله به د امت ته غنیمتونه حلالې وګوره د دې خدیانو نه فدیا غسلم غنیمت جوړ کو ها د دې نه فدیا غسلې ذکر د غنیمت جوړ کو دا یو قول دی په کتاب من الله سبق کې دویم قول د سلف ودارې مخ کی تیر شوی الله له بدر ته معافی کړي وا اے ول الله بدرین ته استلاو کا وی اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم دا د بخاری شریف حدیث دی او مسلم شریف وی عمل کوي چې مخ وخشي ما ټول معاف کړي ای الله بدرین معاف کړي نو کچره معافی نه وې نو پرې فدیه کې با عذاب راغلی وې درې ما وجسرا مخ کې تیر شول وې الله با عذاب نو ور کوي چې رسول الله عليه السلام موجود وي مخ کې فیصله شوی وا وما کان الله ليعذبهم وانت فيهم لکه مخ کې درې ډېر شمعات کې تیر شول اباظ علماء دا وای وای کتاب من الله سبق دار چې الله مخ کې فیصله کړي شوق چې د کبائر او نزان ساتي نوړ ګناهونه الله دا سه معاف کړي دا فدیه اجتهادي خطا وا نو دا ګناه کبیره نو مخ کتیر شو سوره نساء کې ان تجتنبو کبائر ما تنهونانو نکفر عنکم سیئاتکم کلوی گناہونو نزان ساتی وعلب بیتو بی در سمافکم سو وجی شوی بایا پینزم آوج علماء دا ذکر کنی وی کتاب سبق سرے اللہ یعذب آہدن على العمل بالاجتهاد چا په اجتهاد عمل کو نو دیرانی سینا بلکې مجتهد چې کوشش وکي او په مسله حق رسیدو کې خطا مشي لذته یو اجر ملاويږي په اجتهادی مسائلو کې سری دی کې الله عذاب نور کوي نیول نه کوي څه پوښوي په مسله اے الله او دې دې سم غومنګ وای موږ دې نه پریزو وا بای سو وجه شو یو شپګه ما وجمدارا لولا کتاب من الله سبقا هغه دار الله واخذ قبل البيان والاعذار چې الله ورته بیان نې کړې نورانی سینا لکرست سوره توبه کې راځي وما كان الله ليعذب قوما ور آیات مبارکه وګورئ د سوره توبه الله سرغی شکرانی سینه او لسم فارک یو ګورئی چې بیان نی کړي هلنی ول کای چې بیان کړي وګورئی آیات مبارکه او سلف لسم وما کان الله لیذل قوما بعد اذ هداهم حتا یبین لهم ما یتقون ان الله بكل شیء علیم وما کان الله لیذل الله قوما چې گمراه کیو قوم بعد از هداهم پس د دین چې دې ته هدایت کړي حتا یبین لهم ما یتقون تر دې چې بیان کړي دوی تا دا هغه څه تقون چې دایبت ځان ساتي نو د دې شهود دي فدیه غستو د منع حکم نه راغله او چې حکم نه راغله او چا مخالفت کو نو الله نیول نه کوي فَكُلُوا خُرَي مِمَّا دَاغَسْنَا غَنِمْتُمْ چِتَاسُ غَنِيمَتْ حَاسِلْكُو حَلَالًا طَيِّبًا حَلَالْ فَاكْ وَاتَّقُوا اللَّهَ دَا اللَّهَ نَغُيَرِي گَئِ اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بے شکا اللہ ڈیر وخن کیو محربان لے یا ایوہ النبی اے نبی کریم علیہ السلام قل افرمائے لمن آغا چاہتا فی ایدیکم چی پلاسن استاسو کنی من الاسراد قیدیانونا این عالم اللہ کمالومک اللہ فی قلوبکم پزن استاسو کی خیرن سیمان او تزدیق اے بازی قیدیانو یمگے پزور روستیو منخ مومنانو اے وی کمالوم کو اللہ استاسو پزنو کی خیر ایمان او تزدیق یوتی کم درب کتا ستا خیرم غرم اما او خزم انکم غرد آغن چواغستیش و تاسو ندفی دینا و یغفر لکم او تاسو لبخنبو کی واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے و محربان دے نگور قریشو دخپلو کے دیانو فی دیرا لے گلے عباس رضی اللہ عنہ وی انی کنتو مسلمن دیم پا قیدیانو کیو دی قیدیانو کی دا اللہ دا حبیب ترمو دا دیو فرمائے اللہ اللہ رسولا زخو مسلمانم نور اللہ حبیب ورطوی اللہ عالم بی اسلامک اللہ استعاف اسلام خپوئی کچری دا تاسو سوائی او دا سیوی نو الله بد دی فی دیو بد لکی تال دیر مال در کئی وی تب اخپل فی دیم ورکے او دی ریرون بدیم ورکے نوفل ابن الحارس او اقیل ابن ابی طالب رباس رضی اللہ عنہ وی ماذا کا عندی یا رسول اللہ ما سر دمر مال چتو جد زان او دی ریرون او دی دریم کس فی دیم ورکو ندا اللہ حبیب ورد وی فعین المال اللذی دفنتو انتا و ام الفضل اغا مال سشو چی تا جہاد دے جنگ تراوتی نتاو بی بی دی خخ کو اتا بی بی توینا سبتو فی سفری آغا کمال مرگو رسیدو پا دی سفر کی فہاد المال لبن الفضل دا مال زمان دا بچو دا پار دی الفضل و عبداللہ و قسم دری بچیو نور ذن نور می یقین راغه و یا رسول الله انی لا اعلم انک رسول الله بیشک از خام خاف ویغم چې ته د الله رسول دا مال خو میما او بی بی خخ کړي بل چاله پتا نوا تاسو ته الله خبر درکو د دیت باندې دی فدی مورکا اگر دل سور سر اللہ وعدو کا چی دا دینا غرب در کئی بعضی انسوار ہوئی چی ممتد اللہ حبیب اجازتو کا چی ممدی خپل خریتا دا فدی پریزو ایدہ انسوار دا رسول اللہ علیہ السلام ماما خیلی وا خاص کر بنو نجار دا اللہ حبیب نیکی او وعد پا بنو نجارو کی کنے ہو حسب ورد دی مسلمانانو پختنو عادت دای چې د کم کلی ماماګانی غټول کلی ته ماما خېلی وای وای دا کله زما ماما خېلی دا نو انصار وای مونږ ته اجازه تو کا فلانات ترک لی ابن اختنا عباس فداه مونږ به خپل خری ته دا فدیه معاف کو فقال لا والله لا تزرون درهما بخاری شریف حدیث ده وای نا قسم په الله یو په سبب ورته نه پریزای عباس رضی اللہ عنہ یو صحابی رانی ولی و ابو الیسر رضی اللہ عنہ کعب ابن عمر نم دے او اغد قد وڑو کیو او عباس رضی اللہ عنہ دیر لوڑ کھڑ قد ناغوی داما رانی ولی نبی اسلام صحابہ ورطی چپ شد تم رغت سلی نیویشی تو خدا خود بڑی پوری امنی وی قد آآنکا علیہ ملکن پدینیو کې ملائک ملک در سره مدد کړي نو ملائکو مدد کړو ګور د ځان په خلاصولو کې شل او سل او کې سرزر ور کړی سورې ور کړی سل او کې سرزر ور کړی او دا کې دیا نو رسول الله علیه السلام پکمش پچی قیدیان راوستے شن نخوبی و نکو نچار تے قربان بیگا خودی طولش پا خوب و نکو وی انسوارو عباس رضی اللہ عنہ پات کرو کی تڑلے سمیتو آنین عمی العباس فی وساقی بیگا آت کرو کی تڑلے او دا غزیر گمی اوری دل ترپ منزلی لپلاروی ویا دا تړلې او ما را غفر یادونه اورېدل وی زر زر پرانستو دې تړلې او نو زیرګي کول سخوستړ او جنگونو او مزلونو والو نو زر زر پرانستو ا دې کې رسول الله عليه السلام زومم پکېت کې رسول شه دا سن امتحان دور د زینب رضی اللہ عنہ جدا د نبی علیہ السلام مشربی بی دا ابو العاص بن ربیع دام کې دیو نبی بی د اخلاصی د پاره د رسول الله علیہ السلام لوری او هار رولې ګلو چې دا هار د خدیجی بی بی نو کله چې لور وا دول نو دیته ورکو لکه مین دی خپل خالی ز ورات چې لور و دی نو غلې ورکی دا الله حبيب چې دا وکړل رق لها رقه شديده بالانتهاء زړه کې دربې رالا چې دا خود مور هاري نو له ګل د خپل خاون په خلاص ولو کې لذيتا صحابه او نبي عليه السلام دا خاون کې دیم واپس کو اسی شرالي ګلی وغه واپس کل ودبان اذا الله حبيب يو واد واغستا چتمد مکه مکرمه تل ارشي نګور زينب بيبي لارب کولاوي چي غراشي دغه واد پورک رست دي مان روړ او دا لور بيبي ورته پمخ کې نکاوانه رسول الله عليه السلام واپس ورکړي اگر دا بی بی چرات لا نو بازی کافر لا رکناستو ناغی پک مخ چی سوراو آغی و چیڑلو نو بی بی دا اخن رو غرزین دا دی وجن بازی کافرو دیر تکلیفو نرسولی دی وجن دا اللہ حبیب چی مکمو کررم فتح کا وی آم ما فی دا خوی اوسو سڑی او زنانا وی دا کپا حرم کیو که زمین ہل کی دی قتل کئی یو صحابی ور تراغی وی غفلانے کافر چی تاسوی حکم کڑے آغا خو د کعبی د خلاف دلان دی سر وردن نکڑے وی التیم قتل کئی نو بین الرکنی والمقامی تی سر وردن دا مقام ابراہیم او دا رکن اسود پا منس کی و سر تی والو بعض خلکو داسې ضرر رسوله چې د الله حبيبي عامه معافي دا خدا سو کسان او زنان به بالکل نه پریزي یو پکې دغه چې وی وی د اوخره ورسول ادم اهل علم تاریخ لیکلي حمل او ضایع شو اور عباس رضی اللہ عنہ رستو جاڑی وی ما سره چې الله کم وعد کړی وا نو دا غین ډیر مال راکو او زد دی په تمام يم چې الله د بخنه وعد کړی وخ یغفر لكم الله برا له بخنه مکی وی ګور ما ته الله څومره په بدل کې مال راکو وی شل غلامان می دی اٹول زان زان لجودا تجارتونه کوي دا د الله غ وعده وا یا ایها النبی اے نبی علیہ السلام قل لمن فی ایدیکم من الاسرى خو فرمایا غ چاته چې تاسو لاسونو کې دی د فدیانو نا ک معلومه ک الله تاسو زرونو کې څه خیر ایمان یوتکم درب کی تاسو تا خیرم مما اخذ منکم ورد آغنا چه واغستیش و تاسونا و یغفر لکم او بخن بدر توکی اللہ ورطراز مال د بحرین چه راغه جزیا نو پا جماعت کیو نستیشو کی خودیشو دا ډیر مالو او دا اللہ حبیب مستروتو دیلیڈو قتلنا نو چی مزیوکو کیناستو سوک چی براتلل نور کولی عباس رضی اللہ عنہ راغوی ما تم راکا ما خود زان فدیم ورکڑی وا او دروار عقیل فدی فدیم ورکڑی وا اللہ حبیبی والا نو بس دبور تا سادر وغڑولو پا خواب دسرو سپینو زرو پیسی نو سادر ڈپ کو خوچتو لے نشو وچاتو نه نه نو الله حبيب ته وی چاته حکم وکړه چې روچت کی دا پند پیسو صادر به ډکړې قال لا فرفا انت عليا هغه څوک کی پلار دی وای تیر علی روچت کا بل څوک چې ته ویلې چې پیغمبر لږ پند روچت کا دا خو تر په منځ دی د پلارو وی تیر علی روچت کا الله حبيب نه نو بدته نورم لرکل پاندې نشو چتولې به په غبانه راوا شول ولاړو دا الله حبيب ورلکتل او تبسم کولو نو دا الله پیغمبر ترغي پوری پا نشېدو چې دا ټول مال تقسیم نشو ټول مال تقسیم شو دا ګور الله چې کما وعدو کی اغه تر سره کوي عباس رضی الله عنه ما سره چې کوم وادي کړی اغه وادي الله ټولی پوره کړي او دا د الله د حبيب ثرو ډېر مینه و ور سره ډېر محبت و ور سره او کله وګوره استسقاء چې نبی صاحب وفات شنو عمر رضی الله عنه دې مخکې کړي وې ته د پیغمبر سره باران نو ورېږي نذیش تسقا کدا سے دعا وکا وی رب سمر گو عذابون چ راضی پ گنا راضی اپور تکیگی پ توبی مون سرو ن ٹٹکڑی دی پ خپل گناہونو ملامت یو او یو جملے وی وی رب ازی در تمخ کے کڑے د دیو جن جس استاد پیغمبر تریم گیرا می مسبینا ما دیل شرمند کا ما باران رولے گا بس اللہ باران رو ورول زمو دې دې کتابونو لیکلي وي شیخانو په دد دومره قدر کولو ابو بکر او عمر رضی الله عنهما چې پسور لای بسوارو او عباس رضی الله عنه یې سي ضرب کوشول اولان وو چې دې به تیر شوه نو نو ترغيب غیر وانې دلنا و ان يريد خيانتك او کده اراده لري تاسو د خیانت کولو فقد خان الله نو بیشک دی خیانت کړو د الله سره من قبلو د دینه مخکی فامکن منهم اے آیات کی تقدیر اقدرک علیه سی قادر کړو د دی په قتلولو نیولو نو بیا ود الله قادر کی والله علیم حکیم الله پوهه ده او خاوند حکمتونو دے. ادا شان شو یو سړی په پیغمبر علی السلام پسې اشعار وی نو دیو دی وشوی توبه می بیا ودا سن کوم پر نو لاړو بیا ورته شو بیا به شیرو دا ویني بیا رونی ویش دیو دې ما دې توبه ایو الله حبی ورته وی ا پښتانه وی وی او په یو موږي سړی دو په دې ټکرې نه وی د یو سوراخ نه دو پیری شوکمار دی جی الله حبی بیا سر ته په لړه کوي دا په لې ته سر لړه کو ویتا هو مخکې وعده کړی و چې زب بیا داسې نکو ا بیا دې دوکاو کا دوی که خیانت یو کو بیا با الله تاسو قادر کی فدوی والله علیم حکیم الله پوه دے او خاوت د حکمتونو دے ان الذین بشک ها کسان امنو چی مان روڑے وهاجروا او هجرت کړي وجاهدوا جهاد کړي بموالم پخپل مالونو وانفسهم پخپل نفسونو فی سبیل الله د الله لارکیم اے مهاجرین دی او مجاهدین دی او مؤمنان دی والذین آکسان آوو چی دی مهاجرینو تے پخپل وطن او خپل کورونو کې زی ورکڑے ونسورو او د ایمد تکڑے اولائک بعضهم اولیاء بعض دغ کسان بازی د بازی دوستان دی دا آیاتم دلیل دے پا من دا محبت دا صحابه کرامو کې رسوک منافقان چی دشمنان جوڑائی نداغی قول درست ندے ادا کس شوی نو منافقانو لڑاو کڑی دی ای لاړو پتہ ندا لگی دنی والذین آکسان آمنو چیمان روڑے ولم یو حاجرو او حجرت ندکنے او حجرت فرضو ما لکم نشت دیتا سلر من ولایتهم من شئن تو ولایت ندی دے کس مراد دی بازی میراس اغسط خدا قول علماء وی بعید دے دا قول بعید دے خوشحالی خوش دیوار مرفتی مراری وفتی جناسان دو بچی بخوزی بیاوی چی خلق خراب دی سوچی دلو یو لس بچی خلق دی سوچی دلو مبستا سیرانی خجنس نیمی نغم پی زنگ بوزن خوری زنگ بیجز بخبر سمی در چون سوکتا دلار باشو نس نیمی بیر تفریم بوزن مثلا فيما تفريق فرمالي شبه نفسه والذین هاکسان آمنو چی مان روڑے ولم یو حاجیرو و حجرتن نکڑے ما لکم نشت دیتا سلرم ولایت من شے من ولایتهم ددوستید دوین سشے دیدے کی ولایت مانای لغوی دا پمانا ددوستید نشت دیتا سلرد دید دوستید سشے حتا یو هاجرو تر دې چې هجرتو کی وین استن سوروکم فی الدین او کمدت غخدو تاسو نه د دین بارکه اگر چې هجرت نه کړي فعلیکم النصر نو پتا سو د دې مدد کول لازم دی الا علی قوم مگر دی او دا سه قوم مقابله کی بینکم و بینهم میثاق چې په من تاسو دا غي کې کلک وادوی والله بما تعملون بصير الله پاغ چې عمل کوي لیدون کړي والذین آکسان کفرو چې کافر دي بعضهم اولیاء بعض بعض د دوینه دوستان د بعض دي الا تفعلوه کشردا کار مو نکو دي دو آیاتونو کې چې کوم حکم درته وشو تکن فتنتن فی الارض نو پیدا بشی اولوی فتن پزمکا کی و فسادن کبیر و فساد لوی ایک مومن دا مومن مدد نکی او پا دینی کارونو کی مدد نکی نو شیب فتن پزمکا کی و فساد کبیر والذین آکسان آمنو جیمان روڑے و حاجرو او حجرت اکڑے و جاہدو فی سبیل اللہ او جہاد قید اللہ لارکی والذین آوو نصورو اغا کسان چی غیدی مہاجرین لزے ورکڑے و نصورو او ددی مدت اکڑے اولائک هم المومنون حقا دغا مہاجرین و انسوار ام دوی مومنان دی پا حقا ورد صحابہ اکرام مبارکی دا عرش دا مالک پا خفل کتاب کے صفحے سلیری اولائک دغا مہاجرین و دغا انسوار هم المومنون حقا ام دی یواز مومنان دی پا حقا لهم مغفرت دوی دا پارا بخننا کس شوی نو اللہ دا خفل حبیب صحبت با برکت دا وجن معاف کری ورزق کریم او رزق دی عزت من چې جنت دی تاسو تمخ کی قاعده تیرا د رزق صفت چې کریم وینو مراد به جنت وی دا مهاجرین او انصار سره د جنت وعده ده د قران په نشه قد عبانی والذین آمنوا وکسان چې ایمان روړ دې من بعد پس د دینا وهاجروا او هجرت کړي وجاهدوا معكم او جهاد کوي تاسو په مرګ ځای کې فاولائک منکم ندغه کسان ته سنري او اولو الارحام او خاوندان د خپل ولي رشتہ دار بعضهم اولى ببعض بعضی د دوی نړیری نږدې دي بعضی ته په میراث ورو کې فی کتاب الله په کتاب د الله کې چې لوح محفوظ دی یا په کتاب د الله کې چې د الله علم دی ان الله بشک الله بكل شیء علیم په هر یو شی باندې پوه دی سوره توبه مدنی سورت دی نازل شوه دی پس د سوره مائده نا او دا په ترتیب کې یو سل دیار لسم نے او په ترتیب مصحفی کې نہم نے دی کی تیزی ور کئی مومنانو تد جہاد او دی کی دا مومنانو اقسام با ذکر کئی دا کفارو او مشرکانو سارا اے دو کفار و اقسام با ذکر کئی دی کی گرد سلور و فرقو احکامات ذکر کئی مشرکان او دای ناکار خوینا اہل کتاب منافقان او مومنان دو سلور و ڈلو تفصیل لے نگره د مشرکان یو دری انواع دي یو ته محاربین وای چې جنگيږي دویم معاهدین بالعهد الغیر الموقت وعده کړي خو نیټه ورته مقرره نه ده دایته معاهدین وای دویم دریم کې سماغ دي وبالعهد الموقت ایسرا وعده د خو وقت معلوم نه اگر مومنانو تے حکم کوئی دی محاربینو سرو جنگی گئی ادا کم معاہدین دی خوپ دین کے عیب لگئی نو بس چی عیب اولا گولو وادے ماتا شو دی سرمو جنگی گئی اے کافر سر آہد دے خواغ پا دین عیبو نا لگئی نو دی سرمو جنگی گئی او دا چاچی وادد نو وادور سر پورا کئی مومنانو تا د مشرکانو د جنگ ترغیب ورکړې ده په اتویشتو آیاتونو کې بیا د اهل کتابو نقصانات ذکر کړي او درې قسم د منافقانو له نص د پاسه د شپېتو نزيات بلکه او یاو نسیوار سیدنی د دای غلط خویونه ذکر کای چې ګوره منافقانو دا خوی دے مؤمنانو ځان کې ران ولای او بیا د مؤمنانو اخر کې اقسام دی او درې اقسام یو مجاهدین دی او ځنې پکې المسرعون بالتوبه دی سکار شوی خو زر زر توبه وستا او ځنې کی سستی ده نو دای حالم ذکر کای ګڼو آیاتونو کی ترغیب ده جهاد تا اگر دیدی صورت پا ابتدا کے تسمیہ نشتا ندی کی گن اقوال لیچی راولی دی سورة توبی پا اول کے بسم اللہ نشتا امام راضی رحم اللہ وی سی و جدانا چی بس دی بسم اللہ وحی دی سورة ابتدا کے رسول اللہ علیہ السلام تند شوی نو دا بسم الله الرحمن الرحیم حذف دے د وحی په طریقې باندې بس وحی نو شوی دا پکې ور وجدا امام رازی رحم الله تفسیر کبیر کې ذکر کړي یو وجو علماء دام ذکر کړي او دی حدیث سے حسن او صحیح ویلی اگر چې بعض علماء حدیث کې څه کلام کړي ابن عباس رضی اللہ عنہ و امام عثمان رضی اللہ عنہ توی سش باعث شو پتاسو چه تاسو قصد کو سور انفال تا او دا خود مسانی و سورتنو نلے او سور براعت چه داد مئینو نلے دسنو آیاتنو نسیوا دی نتاسو ددوارو پا منس کی پیو سوال روستے دے اپا منس کی مو بسم اللہ الرحمن الرحیم نلے لیکلے او دامم پا وګدو سورتونو کې خودي دي سبع الطول چې ورته وي عثمان رضی الله عنه د الله حبيب باندې کله چې قرآن سي سب نازل شوا نو کاتبین د وحي بیرو غسل ودا په دې صورت کې فلانی فلانی ځای کې کېدای وي سوره انفال من اوائل ما انزل د اولو سورتونو نه چې الله را لېګلې او براءت من آخر القرآن نے سورة توبہ او د دوالو کی صدی او بل سر مشابه دا دوالو کی حکم د جہاد فی سبیل اللہ دے و ایدہ اللہ حبیب وفات شو منتیو نوی نما گمانو کچ داد دینا دے دوالا میں پی وسکل او بسم اللہ الرحمن الرحیم میں منسلون لکلو امام نسائیدہ واقعہ پسنن کبرا کی ذکر کړي امام ابو داؤد او امام ترمذی هم ذکر کړي نور وجم علماء ذکر کړي خدا پکې ډېر موثبر وي براءة من الله ورسوله ادا د بی زاری اعلان دے دا اللہ دا طرفنا اے براعتن دا خو مبتدانا او ابتدا این سی کی گی ذکر نا کیرانا نو علماء لکری دی کی تخصیص شوئے پسیفت سرا نو کله چې مبتدا کی تخصیص اے نکره کی تخصیص راشی نو ابتدا ای صحیح وی براءۃ من الله ورسوله او باز قراء دی کی براءۃ منسوب ویلې نو بیا اسمعوا براءۃ من الله الزموا براءۃ من الله لازم رونی صحیح بیزاری دا اللہ دا طرفنا او دا اللہ دا رسول دا طرفنا دا دا بیزاری اعلان دے دا طرف دا اللہ و دا رسول دا اللہ نا الالذین حق کسانو تا آہدتم من المشرکین چتاسو ارسروا دکڑی دا مشرکانونا فیضان بس نیمه گھنٹه کې فارغ کې دا راځي مې ښا